Vi får mest skyde, men dog mest dog tørt vejr her de næste timer. Men fra sidst på eftermiddagen og i aften kommer der sne og senere snefyning fra sydvest. Mellem frysepunktet og 2 graders frost. Det her er sommer og sol. Folk, der bader, og bølger, der skvulper i strandkanten. Og her er lyden af en befærdet vej i gråvejr i København. Der er ikke et smil at spore hos cyklisterne, og ikke en eneste lysstribe finder vej gennem skydækket. Men hvad er forskellen på at hænge med skuffen i vinterhalvåret og på at have en vinterdepression? Tredje panel for solen dykker i denne her uge ned i en diagnose, som stadig skiller vandene blandt forskere. Og derfor står vi lige nu i gråvejr og kulden foran en villa tæt på Rigshospitalet i København, hvor forskningscenteret SIMBI og Neurobiologisk Forskningsenhed holder til. Der ved de rigtig meget om vinterdepression. Det jeg ved om diagnosen, det er, at vinterdepression stammer fra 1984, hvor den amerikanske forsker Rosenthal fremførte, at han og en række kollegaer havde fundet en hidtil overset mental sygdom. Han kaldte den for Seasonal Affective Disorder, forkortet til det meget sigende SAD. En form for depressiv tilstand, der skulle blive udløst af manglen på dagslys om vinteren. Bag døren her er der to mennesker, der kan gøre os meget klogere på vinterdepression. Den ene, fordi han lever med det hver vinter, og den anden, fordi hun har forsket i hjernens krinkelkroge gennem en lang karriere. Velkommen til tredje panel for solen, der er de næste 54 minutter kæmper mod vintermørket. Jeg hedder Maj Bak Madsen. Lad os prøve at gå indenfor her. At hjælpe os med at forstå vinterdepressionens natur, har vi søgt assistance hos Gitte Mos Knudsen hos Neurobiologisk Forskningsenhed, Forskningscenteret SIMBI. Og hun lægger netop nu sidste hånd på en helt ny undersøgelse af vinterdepression. Hun er faktisk lige over at hente sin studie ved skrivebordet. Så det er sådan helt, vi kigger nærmest ind i forskningslaboratoriet lige nu. Og Gitte Mos Knudsen, kan du løfte sløret for lidt af jeres allernyeste forskning? Ja, altså det, som vi specielt interesserer os for, er jo billeddannelse af hjernen. Hvordan ser hjernen ud, og kan vi se forskel på, hvordan folks hjerner ser ud, når de har symptomer på en vinterdepression, og når de ikke har det. Og det sammenligner vi så med raske forsøgspersoner ved hjælp af nogle scanningsmetoder. Og det, vi ser på, er det molekyle, som er serotonintransporteren hedder det. Serotoninsystemet ved vi er involveret meget i humør, blandt andet appetit, regulering af søvn og sæson. Og derfor har vi interesseret os specielt for det her system i relation til vinterdepressionerne. For os, der ikke er helt inde i, hvordan og hvorledes hjernen ser ud, og hvad det er for nogle processer, der fungerer derinde, kan du så forklare helt kort, hvad serotoninsystemet er? Hjernen har jo ufattelig mange nerveceller, og den måde, de kommunikerer med hinanden på, er ved at blandt andet sende kemiske signalsubstanser fra det ene celle til den anden. Og jeg plejer sådan at sammenligne det med forskellige telefonnetværksudbydere, som bruger hver sin møntfod. Og en møntfod kunne være serotonin. Der er andre systemer, der bygger på molekylet dopamin eller på GABA osv. Der findes en lang række forskellige kendte kemiske signalsubstanser. Og serotonin er et molekyle, som en kemisk signalsubstans, som er involveret i en lang række forskellige funktioner, blandt andet søvn og humør og sex og appetit, og også i døgnrytme. Så det er et molekyle, der er meget vigtigt i relation til vores humør, og som modulerer en lang række forskellige funktioner i hjernen og i vores adfærd. Kan I se forskel, når I scanner hjernerne, for eksempel på depression og så på vinterdepression? Nej, det kan vi slet ikke sige endnu. Der er en hel del studier, som også peger lidt i forskellige retninger. Og det taler jo også lidt for, at det i virkeligheden er en heterogen tilstand. Det vil sige, det er ikke den samme tilstand hos den ene, som hos den anden, som udløser det her. Men kunne vi blive bedre til at finde ud af, hvordan at vi kan klassificere de her tilstande bedre, og ikke kun bygge på symptomer, så mener jeg også, at vi er nået meget længere i retning af at kunne finde nye behandlingsformer. Problemet er jo med psykiatriske diagnoser, at de bygger i meget høj grad på folks rapportering omkring deres symptomer. Vi har ikke en blodprøve, vi kan tage, som viser, om det her er vinterdepression, eller en hjernescanning, vi kan foretage. Og det er jo derfor, at vi meget gerne vil gå nærmere ind i at se på, hvad er det, der sker i hjernen, når man oplever de her ting. Så man kan få lidt bedre neurobiologisk bevis for, hvad det egentlig er, der sker i hjernen. Og kunne komme videre med de her ting er rigtig vigtigt, ikke kun for vinterdepressioner, men for en lang række andre psykiatriske sygdomme, at vi bliver bedre til at kunne skille dem ad. For der er ingen tvivl om, at mange af de ting, som vi i dag grupperer som en sygdom, for eksempel depression, at det er i virkeligheden rigtig mange forskellige ting. Og det kan vi også se ved, at de behandlingsformer, vi tilbyder, de falder meget forskelligt ud. Der er nogle personer, som bliver rigtig meget bedre på antidepressiv medicin, og så er der nogen, som det slet ikke ændrer noget ved. Og hvis vi kunne blive bedre til at klassificere psykiatriske sygdomme generelt, så tror jeg også, der er meget større håb om, at vi kunne gøre behandlingerne, resultaterne meget bedre. Kan I se noget på jeres tidlige tolkninger af det her nuværende forsøg? Vi har ikke været i stand til på de meget tidlige resultater, vi har nu, at se en klar forskel på sommer og vinter. Vi har tidligere, og andre har også tidligere kunnet se, at der netop i den her serotonintransporter er forskel på sommer og vinter, når man ser på personer, der er scannet på forskellige tidspunkter af året. Men så er de scannet én gang, hver person. Det, vi har været interesseret i at undersøge, det er dels, om når vi følger den enkelte, om den enkelte vil svinge fra sommer til vinter. Det var jo selvfølgelig forventningen. Vi har også set, at der er nogen, der med en bestemt genotype, altså som har en bestemt arvelig disposition for, hvordan serotonintransporteren ser ud, at de svinger på en anden måde end dem, som har en anden genotype. Og derfor har vi også fokuseret på det og taget blodprøver på vores deltagere for at kunne bestemme deres genotype forinden. Men det vil sige, at I kan faktisk ikke se forskel lige umiddelbart hos de her forsøgspersoner på deres hjerner om sommeren og om vinteren? Ikke på serotonintransporteren. Der indgår også nogle andre typer undersøgelser, hvor vi ser på, hvordan hjernen reagerer på at se forskellige typer ansigter. Om de ser glade ud, eller om de ser kede af det ud. Og der kan man se på, hvordan hjernen reagerer. Og der ved vi, at fra en lang række tidligere studier, også nogle vi selv har lavet, hvordan hjernen reagerer på det. Og der ser det så ud til, at vi godt kan se nogle forskelle. En del af projektet har også gået ud på at prøve at udsætte forsøgspersoner, de raske forsøgspersoner, for lysterapi, hvor man i 3 uger om vinteren i den mørkeste tid sidder foran en lampe, sådan en lyslampe, som man faktisk også kan købe i forretningerne. Og der har vi set på, hvordan det ser ud. Og der ser der så til gengæld ud til at være nogle forskelle i hjernen, når vi ser på, hvordan hjernen reagerer på vrede og kede eller ulykkelige ansigter. Og de resultater ser faktisk ganske lovende ud. Vi er også heldige, at vi også har selskab af Daniel Vetø, som har været med i det her forsøg. Og du oplever en vis forskel på sommer og vinter, er det ikke rigtigt? Jo, jeg sover væsentligt mere her om vinteren, sådan fra november til februar og marts måned. Og så cirka 1,5 time mere i døgnet, end når vi nærmer os starten af april, slutningen af marts. Kan du huske første gang, du tænkte, at der var noget sæsonbetinget omkring dit psykiske velbefindende? Der ligger en hel del år tilbage efterhånden, men det er nok sådan mere set i bakspejlet, at jeg kunne se, at der var en sammenhæng, at der var nok ikke noget der var ikke sådan et event, der udløste, men det var mere sådan et mønster, der begyndte at danne sig. Eller vinteren, der var jeg ret energiforladt, og jeg havde en periode i folkeskolen, hvor det der med lektierne, som jeg ellers fint har haft styr på, det sagde mig ikke rigtig noget, og jeg var sådan lidt mere eller mindre ugidelig. Og der var nogle flere konflikter derhjemme med ens forældre, som et eller andet sted var unødvendige, men irritationsmomentet er anderledes, eller mit irritationsniveau ændrer sig. Men hvor gammel var du på det her tidspunkt? Der har jeg været... Ja, det har så været mellem der i 8. klasse. Jeg har været 14-15 år, det kan jeg ikke lige huske. Det lyder jo meget som måske mange mennesker har det, når de er 14 år. Lidt flere konflikter med deres forældre og lidt skoletræt. Ja, det kan du have ret i, men da det så ligesom begyndte at gentage sig år efter år, og da jeg blev voksen og flyttede hjemmefra, der begyndte jeg at rejse nogle gange om vinteren. December, januar eller januar, februar, så kunne jeg se en markant forskel i mit humør, når jeg kom hjem fra ferien, men også selvfølgelig, mens jeg var ude at rejse. Så jeg hælder måske mest til, at min egen teori, den holder. Men hvordan skelner du mellem at være en lille smule nedtrykt og så have en vinterdepression? Jamen, jeg synes, søvnen er sådan rimelig... Hvad skal man sige? Det centrale argument for at sige, jamen ja, nu er det ikke bare, fordi jeg er træt eller ugidende. Nu er det rent faktisk, fordi, altså, jeg har behov for at sove så meget, hvis jeg skal fungere optimalt, både i forhold til præstation på, det, hvad det nu kan være, arbejde eller skole, eller overfor ens partner i privatlivet. Og så har jeg nogle strategier for, hvordan jeg kan, hvad kan jeg gøre om vinteren, ikke? Som er anderledes, som er godt for mig selv, som gør, at jeg i hvert fald ikke bliver mere nedtrykt, men at jeg holder det på sådan et tålende niveau. Hvordan kan I se på patienter, at de ikke er for eksempel klassisk deprimeret, men vinterdeprimeret? Gitte Moskner? Det er netop, at det er sæsonbetinget, det er tab af energi og lyst til at foretage sig sociale aktiviteter. Det er selvfølgelig også noget humørpåvirkning, at man man er i dårlig humør, føler sig trist og energiforladt, og har ikke lyst til at engagere sig i de sociale aktiviteter, som man ellers er med i. At man har svært ved at, hvad skal man sige, deltage i det sociale liv, arbejdsliv, som der nu engang hører til, og som man godt kan tage sig af på almindelig vis om sommeren, for eksempel. Og så er det her med, at man tager på i vægt, og at man har trang til kulhydratrige spiser. Er der nogle af de ting, som du tænker, det passer på mig? Ja, altså primært omkring søvn og energiniveauet, og så synes jeg, det sociale er særligt udpræget. At når vi nærmer os foråret, så er jeg mere tilbøjelig til at ringe og sige, skal vi lige mødes og drikke en øl ind i byen, eller tage imod de tilbud, der måtte være i det sociale netværk. Og så det her med at opholde sig udenfor, det får jeg selv personligt lyst til at gøre, når foråret kommer. Jeg benytter mig ikke specielt meget af det i de kolde vintermåneder. Så i forhold til spisedelen, der hører jeg måske ikke til den del, som har et vægtudsving. Så lige den del, det er ikke noget problem eller nogen udfordring for mig. Og hvad har du forsøgt dig med for at bokse mod det her, med den her energiforladthed? Jamen, når jeg så ellers har haft råd til det, så har jeg blandt andet en halvanden måned i Australien jeg er familie i USA i Arizona, hvor det også er dejligt varmt om vinteren. Det er sådan det, jeg ved, der virker for mig. Jeg kan anbefale powernap, hvis ellers man har tid til det, og man ikke har små børn, så er det noget, jeg bruger. Hvordan bruger du det? Jamen, jeg gør det i løbet af eftermiddagen, når jeg kommer hjem fra hvad jeg nu har lavet. Jeg har lidt skiftende arbejdstider også, men så forsøger jeg at ligge på sofaen i stedet mellem 25 og 35 minutter, hvor jeg sætter væk uret. Sådan så jeg ved, at jeg kommer op, ellers så sover jeg 1-2 timer. Og det gør, at jeg synes, min aften, jeg får noget ud af min aften. Også her om vinteren, jeg kan bedre koncentrere mig om at læse, hvis det er det, jeg gerne vil, eller har mere energi og overskud til, til min kæreste, eller hvis jeg skal være sammen med familien, eller hvad det nu er. Jeg synes, det er vigtigt, hvis man ved, at det er en tilbagevendende udfordring, der opstår, når vi nærmer os november måned, så synes jeg, at man skal foretage sig noget, i stedet for at gå og klynke og sige, at jeg bliver altid så træt om vinteren. Man kan sætte sig over i sofaen og spise vaniljekranse, eller man kan forrøre sig lidt og gøre de ting, man ved, der er godt for en. En anden ting, jeg bruger meget, det er at gå i sauna. Det synes jeg, ja, det lyder sådan helt meditativt, men på en eller anden plan sidde der og få varme i kroppen, og så kan man drømme sig lidt væk til varme og himmelstøj. Det fungerer for mig, og der er faktisk rigtig mange, rigtig mange indvandrere, der kommer meget i sauna om vinteren. Jeg har sådan en lille teori om, at de gør det samme, drømmer sig tilbage til deres hjemland. Så sidder du derinde og drømmer om palmesus. Jeg ved ikke, om det lige er palmesus, men jeg forestiller mig i hvert fald, at jeg ligger og soler mig på en strand. Så. Men hvad nu, hvis du for eksempel blev nyforelsket en vinter? Tror du så, du ville blive vinterdeprimeret? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg skal helt ærligt, så typisk, så jeg tror aldrig, jeg er blevet forelsket om vinteren. Jeg har, de kvindelige bekendtskaber, jeg har haft, det har faktisk typisk været mellem maj og august måned, jeg har mødt dem, eller inden i et forhold. Så tror du måske, det faktisk har kostet dig nogle forelskelser, det der vinterdepression? Det ved jeg ikke. Det skal jeg ikke kunne sige. Har du en fornemmelse af, at det har kostet dig noget at have vinterdepression? Jeg tror da indimellem, at jeg får distanceret mig til nogle venner, som jeg gerne vil se noget mere. Jeg har da et par navne i erindringen, som jeg måske burde give et kald, men det kan godt, ja, det kan jeg måske ikke lige i virkeligheden få taget mig sammen til. Og det er mere det der med at lave en aftale, der virker lidt mere uoverskueligt, end det gør om sommeren. Hvad er det for nogle råd, I giver folk, som har vinterdepressioner? Altså, det kommer meget an på, hvor hårdt ramt de er det, og udgangspunktet er altid, hvordan personen selv har det med det, og man kan sige, hvis det er nogen, der har virkelig svært ved at leve med det og begynder at se nogle sociale konsekvenser af det, som går ud over deres sociale liv, deres privatliv og forhold og arbejde, så er det selvfølgelig der, hvor man skal i gang med at prøve nogle forskellige ting af. Hvis man som Daniel der har mulighed for at tage hen et dejligt varmt og lyst sted og holde ferie, så er det jo en løsning. Men der bliver altså også arbejdet meget på at finde lidt bedre ud af, hvordan man kan anvende lysterapi på en god måde. Og man har fundet ud af en del mere gennem de senere år omkring lysterapien, som gør, at jeg sådan set har nogle forhåbninger til, at der snart kommer lidt bedre modeller. De lyslamper, vi har anvendt i det her projekt, de har været nogle store, klodsede, gammeldags lyslamper. Man skal sidde relativt tæt på dem, og man skal også bruge tid mellem klokken 7 og klokken 9 om morgenen på at sidde foran. Man kan ganske vist sidde og lave nogle andre ting, arbejde på sin computer og sådan noget. Men der er forskellige initiativer i gang, hvor vi også arbejder sammen med forskere på DTU og i industrien, i firmaerne, om at udvikle nogle bedre lysterapiformer, hvor man måske forhåbentlig kan få lidt mere af det blå lys ind. Det har vist sig, at det er det blå lys, der er vigtigt at få meget af. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om det? Hvad er det med det her blå lys, som er så særligt godt, og som har sådan en god effekt på, sikkert på os alle sammen, og især på Daniel? Jamen, det er jo sådan set en empirisk observation, som det hedder. Det vil sige, at det er noget, man har set, at det har altså en særlig effekt. Og derfor så giver det mening, at man måske især prøver at udvikle det. Det er klart, der er nogle sikkerhedsmæssige perspektiver i at lave sådan nogle. Men blandt andet arbejder man lige nu med at lave briller, hvor man kan gå rundt med nogle briller, hvor der er lys indeni, og vi havde også oprindeligt håbet på, at man kunne nå at få nogle lamper færdige, som kunne monitorere, hvor længe man sad foran det. For det er jo rart for en selv, og det er rart for os, der laver et forsøg at finde ud af, har folk rent faktisk siddet der alt den tid, som de nu skulle. Det tror vi selvfølgelig, de har, når de siger, de har. Så hvis der bliver udviklet nogle bedre produkter, som kan hjælpe folk, så vil det være meget nemmere at have med at gøre. Hvad er forskellen på blåt lys og andet lys? Men altså, hvidt lys består jo af bølgelængder over hele lysspektret. Og så er det samme. Hvidt lys, er det bare det, vi får fra udenfor, når vi går udenfor? Og Det har jo en bestemt frekvenssammensætning, som består af forskellige frekvenser. Det har forskellige bølgelængder. Og så er der bølgelængder, som ligger mere over i den blå farve. Og det er det, vi mener, når vi taler om blåt lys. Det er det del af bølgelængdsspektret, der har at gøre med det blå del af lyset. Så er der selvfølgelig den antidepressive behandling, og det er fuldstændig den samme antidepressive behandling, som man tilbyder til folk med en regulær depression. Og det har vist sig i de studier, der er lavet indtil nu, at de to, som jeg sagde lige før, at de to behandlingsformer er nogenlunde ligeværdige. Men det er klart, det er også sin sag at skulle starte på antidepressiv behandling. Så synes man ligesom, at det skal have et vis sværhedsgrad, før man gør det. Kunne du finde på det, Daniel, at tage antidepressiver? Nej, det er ikke noget, jeg har særlig meget lyst til, fordi hvis der er en virkning, så er der som regel også en bivirkning, og det er ikke sådan, at det er på et niveau, hvor jeg for eksempel ikke kan passe et arbejde eller have en forholdsvis normalt fungerende hverdag. Så derfor så er det ikke noget, der bliver aktuelt for mig lige foreløbig. Og du har faktisk aldrig gjort det? Nej, jeg har aldrig taget medicin for hverken det ene eller det andet. Fis i bøtten. Dej, det har jeg. Du har været med i en række forskellige forsøg i forbindelse med det her store forsøg, der handler om vinterdepression, eller det her studie, der handler om vinterdepression. Prøv en gang at fortælle lidt om et af forsøgene, som var sådan et gambling-forsøg. Jamen, vi blev scannet ud på, eller jeg blev scannet ud på Hvidovre Hospital og lå i en MR-scanner og kan så se en computerskærm og skal så løse en række opgaver, og de penge, som jeg i sidste ende får, er rigtige penge, som bliver lagt oven i den løn, som jeg får for at være med i forsøget. Og det er selvfølgelig i forhold til, at de scanningsbilleder, der skal komme ud af det, at det giver mening. Sådan, er det motiverende, synes du? Ja, men der er jo selvfølgelig klart en motivationsfaktor også, at hvis man overhovedet skal bruge de data og scanningsbilleder af min hjerne, så er det klart, at så nytter det ikke noget af det fiktive penge, men incitamentet skal være der 100%, og det er der jo naturligvis, når jeg ved, at det er rigtige penge, jeg får udbetalt oveni i timelønnen. Hvorfor laver I det her forsøg, hvor I undersøger de vinterdeprimeredes evne til at gamble sommer og vinter, Gitte? Jamen, det her kortspil, som de bliver udsat for i MR-scanneren, det handler jo om, at når vi spiller, at så får vi nogle gange belønning, og nogle gange så bliver vi straffet. Og det, der er ideen med at kigge på, hvordan folks hjerner reagerer på belønning og på straf, sådan lidt groft sagt, det er simpelthen at se på belønningssystemet i hjernen, hvordan hjernens forskellige dele, og især dem, der selvfølgelig har at gøre med belønning, hvordan de reagerer på straf og belønning i de to situationer, det vil sige, når man enten er deprimeret, har en vinterdepression, eller når man er om sommeren, hvor man jo er symptomfri. Så dels kigger vi på, hvordan folk vælger deres risici. Måske bliver man mere risikovillig, når det er sommer, end når det er vinter. Og også, hvordan hjernens forskellige dele reagerer på at blive straffet, henholdsvis at blive belønnet. Og der er det jo selvfølgelig vores hypotese, at når man er vinterdeprimeret, så er man svær at belønne. Så reagerer hjernen ikke særlig meget på belønninger, men derimod ret meget på straf. Så det er mere det, man går på. Så det gør ikke noget, man ikke er spiller. Tværtimod, vil jeg nærmest sige. Du nævnte nogle andre ting, hvor I også netop undersøger sådan noget med, hvordan man reagerer på ansigter. Er det noget, I har en teori om, hvordan I tror, at vinterdeprimerede reagerer på, for eksempel på at se bestemte ansigtsudtryk? Ja, det har vi selvfølgelig, fordi at det, at man ser et ansigt, der er frygtsomt, eller et ansigt, der er vredt, det er jo lidt det samme som, at man også bliver straffet, eller man bliver udsat for en form for trussel. Og der er det tilsvarende hypotesen, at når man gør det, så vil man reagere forskelligt i de to situationer, afhængig af, om man har sit normale humør, eller om man er vinterdeprimeret. Er det noget, du har lagt mærke til, at du reagerer anderledes, altså at dine følelser er anderledes om vinteren end om sommeren? Ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi det kan være, min kæreste, hun hører det her program. Men du spurgte lidt til det tidligere, og jeg kan da se sådan generelle billede for mit kærlighedsliv, har der også været, at jeg har opsøgt det mere, og når det har været lyst. Men jeg tror, lige så meget, at jeg har været mere modtagelig for det. Og det er jo noget, som de fleste mænd i min alder, det er noget, det ser de hvert forår. Ikke? Hvor blev alle de kønne kvinder af om vinteren? Hvor har de gemt sig væk hen? Så jeg tror da, om det er hormonelt, hvad det er, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men jeg kan bare konstatere, at der sker nogle ting, og når lyset kommer og varmen kommer. Hvad med de her? Der var også nogle test på jeres hukommelse. Hvordan oplevede du det? Jamen, vi sidder jo inde i sådan et lokale, hvor der ikke er sådan som udgangspunkt nogen sanseindtryk, så der er helt mørkt, og det er jo også, og det er så gældende både sommer og vinter. Der var blandt andet en liste i forhold til ordgenkaldelse, hvor godt jeg kunne genkalde nogle ord, og så var der nogle, jeg mener, det var nogle logiske, matematiske test, der var i hvert fald nogle forskellige figurer og nogle forskellige ting, som jeg skulle pege ud. Men jeg har jo ikke fået at vide, om jeg klarer det bedre sommer, eller jeg klarer det bedre vinter, men jeg går ud fra, at de håber på, at jeg klarer det bedst om sommeren. Eller de vil måske bare gerne undersøge, om du klarer det bedst vinter eller sommer. Ikke? Har man nogle teorier om, hvordan det er med folks hukommelse i forhold til vinterdepression? Altså, vi ved jo i hvert fald generelt, at når folk er deprimerede, og folk, der er disponeret for depression, at de har en ringere hukommelse. Og det er jo blandt andet det, som de neurologiske test går ud på. Det er jo at teste om, for det første, er det rigtigt, at hukommelsen er ringere under vinterdepressionen, end den er om sommeren. Og vi kigger også efter det, vi kalder for et emotionelt bias, det vil sige, er der forskel på, hvor gode folk er til at huske positivt ladede ord i forhold til negativt ladede ord. Og det har også vist sig i tidligere undersøgelser, at det er noget, der bliver påvirket ved en depression, at man faktisk husker negativt ladede ord bedre, end man husker positivt ladede ord, når man er deprimeret. Så man opfatter simpelthen, man forstærker de negative indtryk, man får på den måde? Ja, det er meget sådan, det opleves, når man er deprimeret. Og så bliver det vel også stærkere, at det er det selvforstærkende? Lyder det næsten sådan? Ja, det er jo det, der så er spørgsmålet. Altså, det, vi er interesseret i, er at få nogle gode mål for, hvordan er IQ for eksempel. IQ forventer vi jo er en stabil ting. Så det bruger vi som en form for kontrol til at tage nogle af de her matematiske ting blandt andet og se, hvordan klarer folk det. Det vi kunne se, det jeg kan sige, vi har kunne se, det er, at folk generelt med vinterdepression er længere tid om at svare, og de bliver hurtigere udtrættet. Så, og det kan man sådan se på testene, at de i hvert fald bliver udtrættet noget hurtigere. Det har vi så nogle måder, vi kan korrigere for det udtrætningsforhold, så vi kan se på det, vi egentlig er interesseret i, nemlig det emotionelle i det. Lige om lidt, der skal vi høre et lille interview med en norsk forsker, som fortæller om forskningsresultat, der stiller spørgsmålstegn ved selve eksistensen af vinterdepression. Det tænker jeg, det må være lidt nærmest provokerende, hvis man selv, bokser med det problem. Hvad tænker du, Daniel? Jo, så er vi lidt tilbage ved det, som vi talte om tidligere. Hvad er det for nogle kriterier, man stiller op for vinterdepression eller sæsonbetinget depression og humørsvingninger? Det kan være, at den pågældende forsker har en anden vinkel og bekender sig til nogle andre ting. Men det provokerer mig i forhold til at sige, at jeg ved faktuelt, at jeg sover markant mere, og jeg har brug for det. Det kan godt være, at hun har nogle andre forskningsresultater, men det ændrer sådan set ikke på mit hvad hedder det, søvnmønster, sommer og så primært sene efterår og vinter. Daniel Vitsø, tak fordi du kom forbi 3. planet for solen og delte dine oplevelser med os og din gode råd til lytterne. Velbekomme. På Tromsø Universitet i Nord-Norge har man i årevis bedrevet forskning, der modbeviser eksistensen af vinterdepression. Den 12. december kom det sidste forskningsresultat, som tyder på, at vinterdepression slet ikke findes. Tidligere på ugen ringede jeg til den norske forsker Metrude Jonsson, som står bag den nyeste undersøgelse. Metrude Jonsson, tror du på, at der findes noget, der hedder vinterdepression? Nej, jeg er ikke så sikker på det. Jeg tror kanskje at vi heller skulle snakke om værsyke. Værsyke? Ja. Værsyge? Værsyke, ja. Hvorfor det? Jo, fordi at jeg har jo gjort en undersøkelse nu, som en del studie av Tromsundersøkelsen, hvor vi har spurt cirka 8000 personer om det med psykiske plager og om det med søvn gjennom hele året. Vi har, og jeg ser det at folk har ikke noe mer psykiske plager om vinteren enn i andre tider, og at det kanskje handler mer om måten vi reagerer på når det gjelder vær, for eksempel. Hvis det er dårlig vær, så blir vi kanskje litt dårligere humør uten at vi får en depression. Og hvis det er godt vær, så har vi det bra. Men vil det sige, at det passer simpelthen ikke, når folk de siger, at de er vinterdeprimerede? Nej, jeg tror kanskje, at det er en slags talemåte som for folk å beskrive at de kanskje ikke har det så bra om vinteren. Men at det egentlig ikke handler om det som vi kaller en depression. Da. At man føler seg kanskje litt utenfor. Og i min studie så har jeg jo sett at det folk virkelig plages med om vinteren her nå, det er plages med søvn. Og vi vet jo alle at hvis vi søv dårlig, søv for lite, så blir vi ikke så... man blir litt dårligere humør og har det ikke så bra. Så det kanskje egentlig handler om søvnproblem og måten vi reagerer på det enn en depresjon, tror jeg. Så vi blir i litt dårlig humør, men vi blir ikke deprimeret, er det det du sier? Nei, nei, det er det jeg sier. Ja. Men når så man sier 5-8% av danskerne har vinterdepresjon, hva er det så i virkeligheten man ser, tror du? Ja, nu sier jeg jo ikke det at folk ikke kan bli deprimert om vinteren, for det er klart at det finnes jo, depresjon finnes det jo i alle årstider og overalt. Men jeg tror nok at det kanskje for danskene også handler om, kanskje like mye om, ja, vær, rett og slett. Kanskje vi reagerer mer på dårlig vær enn på mørke og lys. Ok. Og hvordan har du egentlig fundet ud af det? Ja, det pågår jo som en sådan stor befolkningsundersøkelse i Tromsø, og det har gået med jævne mellemrum siden 1974. Den sidste delen, som hedder Tromsø 6, den var i 2007 og 2008, hvor en stor del af befolkningen, og denne gangen personvoksne over 30 år, da, har blitt tilbud å delta i den undersøkelsen. Og da får de et spørreskjema som omhandler veldig, veldig mange ting. Men blant annet det som har med søvn å gjøre, og så en del spørsmål om psykiske plager. Jeg har talt med omkring 9000 mennesker, ikke? Ja, vi har snakket med, vi har fått svar fra cirka 9000 når det gjelder søvn og psykiske plager. Så de har ikke særlig mange psykiske plager, det er det, I kan se? Nej, veldig lite. Det var lidt over 7% som havde mere end 1,85. Og det er faktisk lavere end i den norske befolkning generelt, som ligger på cirka 11%. Så jeg ved ikke, hvad det er i Danmark. Du nævnte et tal i sted. Mm. Ja, man kan selvfølgelig spørge, hvorfor ringer jeg egentlig til Norge? Ja. men det er jo fordi, at det er jer som den forskningsgruppe, og især Tromsø Universitet, der op til flere gange har lavet undersøgelser, hvor I har vist, at vinterdepression ikke findes. Ja. Ja, for vi bor jo i en interessant landsdel, fordi at her oppe i Tromsø så har vi jo mørketid og midnattssol. Og det betyr at i mørketida, sånn midt i november, så går sola under horisonten, og det er rett og slett veldig lite dagslys i 2 måneder. Mm. Hvor meget dagslys har I øjeblikket? Altså hvor mange timer om dagen? Nej, nu er det vel egentlig ganske, altså dagslys og dagslys. Vi har jo en slags sånn, jeg vet ikke hva det heter på dansk, men det er jo bare sånn, så vidt at det er jo såpass mørkt at bilene må kjøre med lys, for eksempel. Det er ikke ordentlig dagslys i det hele tatt, så det er jo veldig lite dagslys. Sånn som det er på kvelden etter at solen er gått ned, før det blir ordentlig mørkt. Sånn litt skumring hele dagen? Skumring, ja, hele dagen. på det mørkeste. Og så kommer solen tilbake midt i februar. Nei, midt i januar, mener jeg. Så fra 20. november til 20. januar, sånn cirka, er det mørkt. Og så går det ganske fort at det blir lysere og lysere, og midt i mai så er det sol hele døgnet. Så da blir det aldri mørkt. Og det var også i 2 måneder, så vi har jo, det var litt sånn spennende plass å bo. Mm-hmm. Især når man skal undersøge sådan noget med, hvordan det hænger sammen med lys og depression, ikke? Ja, så det er jo gjort ganske mye undersøkelser rundt i verden på det med, ikke bare lys og depression, men hvordan lys og mørke påvirker døgnrytmen vår, for eksempel. Men så viser det sig jo at, i hvert fall sånn som vi har funnet ut her i Tromsø, så er det ikke så stor forskjell på døgnrytmen i mørketida og om sommeren, altså vinter og sommer. Sånn at det har neppe noe klinisk betydning. Døgnrytmen forskyves bare med under 10 minutter, hvis man ser, og det er jo veldig lite. Så kanskje er det ikke det lyset som er ute som påvirker oss, men kanskje påvirkes vi mer av sosiale rytmer, av innerlys for eksempel. Ja. Men der har jo været studier, der har vist, at lysterapi det virker rigtig godt på depression. Ja, det er vel delte meninger om det, og så vidt jeg har forstått. Det er jo alltid noen som har hjelp av det, men vi vet jo ikke helt om det er reelt, eller er det, kan være placeboeffekt. Kanskje er det noen som har effekt av det, men ja, det er vanskelig å si. Det har ikke jeg sett på faktisk i min undersøkelse. Der er flere forskere, der har beskæftiget sig med depressioner i Nord-Norge, blandt andet en af dine kollegaer, der hedder Vidja Hansen. Ja. Og hvad er det for nogle resultater, de er kommet frem til? Ja, han Vidja har jo også sett på det her med depression. Han har jo samarbejdet med en af sine stipendiater, som har gjort en undersøkelse af lidt yngre personer da, i Tromsø og i Italia, og finde ut at det findes jo, der er jo svingninger i humøret i Italia også. Andre forskere som ikke jobber her, men har jo gjort det samme i India for eksempel. Så man har simpelthen lavet en sammenligning, hvor man har kigget på nordmænd og folk, der bor i Italien. Ja. Og så har man kigget på, hvordan reagerer de i forhold til depression. Ja, og så reagerer de ikke så veldig forskelligt. Allerede i 2008, der udkom der så et andet studie fra Tromsø Universitet, som var det her, du talte om, hvor man kunne konkludere, at nordmændene ikke oplever stigning i antallet deprimerede, selvom de lever faktisk i mørke i 2 måneder. Mm. Er det studie, du har været med til at lave nu, synes du, det underbygger den tese? Ja, det synes jeg. Jeg ser jo, at i hvert fall nu, våres informanter, vi har jo ikke følt informanterne gjennom hele året. Dette er jo en undersøkelse av forekomst av psykiske plager gjennom 4 årstid. Og jeg finner ikke at forekomsten av psykiske plager øker om vinteren. Så sånn sett så underbygger det jo det at vinterdepresjon kanskje ikke finnes, synes jeg. Men jeg vet at ikke alle er enige i det. Hvorfor er det kontroversielt at stille spørgsmålstegn ved, om vinterdepression findes, tror du? Nej, sig det. Det er vel altid sådan, at når en ting er blevet en sandhed, så er det vanskeligt at komme og sige, at nej, vi tror ikke helt på det. Det er jo, ja. Men hvorfor er det vigtigt så at gøre det? Synes jo, jeg synes jo det, fordi at det er klart at hvis man stiller en diagnose, for eksempel vinterdepresjon, så skal jo folk ha behandling. Og jeg tenker nok at det er viktig at de som har plager, for folk har jo plager om vinteren, og hvis det er at man er forpliktet til å finne ut, og hjelpe folk å finne ut hva det er som plager de, og gi dem riktig behandling. Og hvis det er sånn at det faktisk er noe annet enn en depresjon, så skal de antagelig ha en annen behandling enn det de vil få hvis de får en depresjonsdiagnose. Og det er vel sånn generelt kanskje overalt at vi som leger kanskje er, ja, av og til kan gi folk mer behandling enn de har behov for, overdiagnostisere. Og det er veldig viktig at folk får riktig diagnose, uansett hva det er som plager de. Så, hvad ville være forskellen i behandlingen, man ville give en person, som bare var lidt trist på grund af, at det var vinter, og så en, der var diagnostiseret med vinterdepression, mener du? Nej, du kan sige, at altså, når det gælder en depression, så er det jo vigtigt, at man uanset går ind med råd og vejledning i forhold til det med fysisk aktivitet, det med jævn, altså holde en god døgnrytme, få nok søvn og sådanne ting. Og søvnhygieniske tiltak er veldig viktig. Men det er klart at de som er alvorlig plaget kanskje også må ha medikamenter. Men hvis at du ikke har en vinterdepression, så er det ikke sikkert at du skal ha ikke medikamenter, og kanskje ikke lysbehandling heller. Kanskje man skal gå inn med andre typer tiltak, for eksempel søvnhygieniske tiltak, og det med fysisk aktivitet er veldig viktig, både når det gjelder søvn og når det gjelder humør. Ja, fordi det, I fandt ud af, det var, at folk de faktisk havde ret store problemer med at sove om natten til gengæld, ikke? Hvordan kunne du måske uddybe det lidt? I forhold til søvnproblem? Ja. Jo, en ting som er vigtig når det gjelder det som jeg har sett, det er jo at folk plages med søvn, altså de søver for lite. Når det gjelder vinterdepression og diagnosen av det, så de er jo en kriterie. De kan simpelthen ikke sove fordi det er så mørkt, er det sånn? Ja, men det lyder man får ikke sove på kvelden. Ja, det er litt motsatt av det vi trodde. Ja. Vi tror at folk blir mer trøtt og legger seg tidligere og sånt, men det gjør man faktisk ikke. Man får ikke sove fordi at du får en annen døgnrytme. Du ligger våken når du går og legger deg, og man søv kortere tid. Så dårligere søvnkvalitet også. Så det å være ute, det å komme seg i fysisk aktivitet, det å ha en jevn døgnrytme, sånn at man ikke blir sett oppe på dagene, for du må jo, de fleste må jo på jobb neste dag, så du er jo nødt til å stå opp uansett. Og da blir det dumt hvis det blir sånn at folk blir settende veldig lenge oppe på kvelden, og så må du ta igjen søvn din i helga, så kommer man i en sånn dårlig spiral. Så det er viktig å holde en jevn døgnrytme, at man legger seg omtrent til samme tid hver dag, sørger for å få frisk luft, motion, type ting der. Maj-Trude Jonsson, tak fordi du ville fortælle os om dit nye studie, og vi håber, du finder ud af nogle spændende ting omkring vinterdepressioner, og vi også kommer til at høre om det i Danmark, når I gør. Ja, det får vi håbe. Tak skal du have. Ja, tak. Hej. Hej, hej. Du lytter til tredje panel for solen, der besøger professor Gitte Moos Knudsen og bliver meget klogere på vinterdepression. Der er flere forskningsresultater fra Tromsø Universitet, der tyder på, at vinterdepression det slet ikke findes. Hvad siger du til det? Ja, men jeg synes måske, det er lidt hårdt sat op at sige, at det ikke findes i deres studie. Det, de har gjort, er, at de har interviewet ved at sende spørgeskemaer ud til en lang række voksne personer, som bor i Tromsø. Og så har de fået nogle af dem til at besvare på spørgeskemaerne, som jo er en god måde og billig måde, kan man sige, når man skal undersøge en hel population, hvor man jo ikke kan sidde og interviewe dem mere detaljeret. Men jeg synes jo godt, at man kan kritisere studiet lidt for, at det er lavet på én gang, så man har spurgt hver enkelt deltager på et vilkårligt tidspunkt af året, om hvilke symptomer de havde. Man har ikke fulgt op, sådan som man har spurgt de samme personer, sommer og vinter havde. Det havde nok været det helt ideelle, hvis man havde kunne gøre det. Og så er der jo selvfølgelig hele det interessante spørgsmål omkring, hvad det er for nogle personer, som der bor i Tromsø. For der er jo nok ikke tvivl om, at der er noget selektionsbias, som vi kalder det for. Altså, det er jo, nogle personer kunne aldrig drømme om at flytte til Tromsø, og andre generer det ikke at bo et sted, hvor solen skinner hele natten igennem om sommeren, og hvor der er mørkt en del måneder. Så det, du siger faktisk, det er sådan en som Daniel, som vi hørte lidt tidligere. Han vil nok ikke flytte til Tromsø, for han vil nok have undersøgt, jamen der er 2 måneder, hvor det bliver mørkt. Så du tænker simpelthen, der vil nok ikke være så mange vinterdeprimerede, der bor i Tromsø. Ja, det er i hvert fald... Og der er en del til at bakke op omkring det her med, at der godt kan være noget, man er mere... Enten er man mere robust, eller også er man mere tilvænnet fra, at man er barn. For eksempel ved vi på Island, der jo har meget stor grad af årstidsvariation, der ser det ikke ud til, at hyppigheden af vinterdepressioner er helt så høj, som man ville forvente i forhold til breddegraden. Der er lavet nogle studier, blandt andet i Nordamerika, der tyder på, at der er en vis breddegradsafhængighed. Men igen, altså, der kan dels være noget genetisk betinget robusthed. Den islandske befolkning har været relativt stabil gennem rigtig, rigtig mange år, så man kan godt forestille sig, at der har været et genetisk pres i retning af, at det var noget, man kunne klare. Og dels kan der også være noget i retning af, at folk simpelthen flytter væk fra områder, hvis de ved, at det er et problem for dem at bo der. Siden 1984, der har man jo diskuteret, om vinterdepression findes eller ikke findes. Hvilken side af den diskussion hører du til? Jamen, jeg ville jo nok ikke lave et studie om vinterdepression, hvis jeg mente, det ikke var en reel tilstand. Og vi ser jo de her patienter, som kommer herind, og hvis man går ind og får dem testet meget grundigt psykiatrisk, og får udelukket andre psykiatriske tilstande, så står der tilbage en gruppe af personer, som har et meget stereotypt symptombillede. Og så længe, at det er sådan, vi klassificerer tilstande, så vil jeg sige, så er der en plads for det, der hedder vinterdepression eller sæsonbetingede depressioner. Hvorfor er den her, lige præcis denne her diagnose, vinterdepression, så omgavet af kontrovers, tror du? Jeg tror, alle psykiatriske sygdomme har jo traditionelt været omgavet af kontrovers, og det har måske også noget at gøre med, at de fleste folk kan godt genkende det her med, at de ikke synes, i hvert fald når de kommer over barnealderen, synes de ikke, at vinteren er så spændende igen. Og det er koldt, og det er ubehageligt og mørkt. Så det forhold, at mange kan kende noget af det, men alligevel ikke helt i en grad, som vinterdeprimerede har det, det gør nok, at der er nogen, der synes, at de godt kan genkende det hos sig selv, og det synes de ikke er noget problem. Og derfor så har man nok en skepsis imod det. Men jeg synes jo også generelt, at det er jo en god idé at have en sund skepsis mod alle diagnoser og alle tilstande. Og der er bestemt nogle diagnoser, som er lidt mere svævende og flydende end andre. Og det er mange af de psykiatriske diagnoser. De er lidt sværere at sætte navn på nogle gange, end det er med for eksempel en hjertesygdom eller en leversygdom. Men vil du sige, at du med sikkerhed kunne se forskel på en person, der var lidt nedtrykt, og en, der havde en vinterdepression? Nej, man kan ikke bare kigge på folk og så sige det. Man skal igennem et interview, og man skal undersøge rigtig mange forskellige aspekter af det, før man kan sige det. Så som hverken som lægemand eller som læge, der bare lige hurtigt ser en, vil man ikke kunne afgøre det sådan. Men når du har talt med dem, så kan du, mener du, ud fra de her symptomer, I har opstillet, afgøre, om der er tale om, at man er lidt nedtrykt, eller om der er tale om en vinterdepression? Ja, der er nogle helt klare kriterier, som man kan forholde sig til, og det er jo det, man gør, når man stiller diagnosen. Maj-Trud Jonsson, som netop udtalte sig i interviewet her, hun siger, at der kan jo være nogle folk, der bliver fejlbehandlet, hvis det er, hvis det faktisk er sådan, at vinterdepression det ikke er en reel diagnose. Hvad tænker du om risikoen for det? Jamen, det er jo en afvejning. Hvis folk som Daniel ikke føler, at de vil gå i gang med antidepressiv behandling, så gør de det jo heller ikke. Hvis de synes, det er et stort problem for dem, så vil de jo gerne prøve forskellige behandlinger. Og det er jo sådan, at virker behandling ikke, så stopper man den jo bare. Så du tænker ikke, der er nogen risiko der? Nej. Vi har lige afsluttet et stort studie, hvor vi behandler raske forsøgspersoner over 3 uger med antidepressiv behandling, og der var de fleste af dem kunne slet ikke gætte, om de fik kalktabletter, eller om de fik den rigtige behandling. Så det er ikke fordi, at der er sådan symptomer, der dukker op, når vi behandler raske. Som patient, hvad får man så ud af at få en diagnose som vinterdepression, tror du? Jeg tror, at det for nogle personer vil være vigtigt at få sat ord på tilstanden og vide, at det er noget, de deler med andre, og også få at vide, hvilke behandlingsmuligheder, der er til rådighed. Det vil for mange mennesker være en lettelse at have ord på, hvad det er, de går rundt og bakser med om vinteren. Du har tidligere i et studie undersøgt, om et gen kan være ansvarlig for vinterdepression. Kan du prøve at fortælle lidt om det? Det studie, vi kiggede på, det var en undersøgelse, hvor vi så på raske. Så vi så ikke på vinterdeprimerede, men vi kunne se, at serotonintransporteren, som er det molekyle, som antidepressiv medicin oftest virker på, at det svingede over årstiderne. Så det var højt om vinteren lige omkring her, omkring den 21. december, og så var det lavt omkring Sankt Hans. Den måde, det svingede på, det afhang lidt af, hvilket gen man havde. Hvis man havde et særligt gen, som også er kendt for at øge risikoen for, at man udvikler depression, jamen, så svingede man meget mere end dem, som ikke havde det pågældende gen. Det gjorde så, at vi kom til at interessere os specielt for det. Og i det her studie, som vi lige har talt om, som vi er ved at afslutte nu, der har vi gjort det, at vi har undersøgt personer, som havde det her depressionsgen, kan vi kalde det for. Fordi vi gerne ville undersøge nogen, som var særlig følsomme over for svingninger. Men det vil sige, at nu har I så mistænkt et bestemt gen for at stå for depressionen. Er der så også, altså er der et særligt gen for vinterdepressionen og et andet for depressionen, eller hvordan hænger det sammen? Nej, det er der ikke holdepunkt for. Man har set, at det her gen her, som gør, at folk svinger mere i serotonintransporteren, det er også hyppigere hos folk med vinterdepression, men det er det også generelt ved depressioner. Så det er måske mere et udtryk for sårbarhed og hvor let man udvikler en depression under nogle givne livsomstændigheder. Forestiller I jer så, at man i fremtiden for eksempel vil kunne se inden, om et barn har en stor risiko for at udvikle depression, og så kan man for eksempel vælge det barn fra? Det er sådan, at de effekter, som der er med de her genvarianter, de er, man kan se dem, når man undersøger store antal, altså store populationer, men det er ikke noget, hvor man kan sige, at det udgør en meget, meget stor risikofaktor. Så det vil sige, at man kan ikke vide det rigtigt, det er for usikkert? Ja, der er mange andre faktorer, der spiller ind, og det er jo et sammenhæng mellem gener og miljø, og hvad man bliver udsat for, og hvis vi ser på vinteren som en miljømæssig stressfaktor, så interagerer den så med generne. Og sådan vil det også være for generelt for udvikling af depressioner, at det er en kombination af, hvilke gener man er udstyret med, hvilke familiære dispositioner man har, og hvilke livsomstændigheder man bliver udsat for. Så måske kunne man forestille sig, at man kunne gøre nogle særlige ting, altså man kunne vide på forhånd, at det her barn ville være sårbart over for depression, hvis man havde en viden om, hvad det var for nogle gener, der var udslagsgivende. Det kunne man godt, men de fleste af de livsomstændigheder, som der indtræder, er jo ikke noget, vi er herre over. Det kan jeg godt se. Så på den måde vil man ikke kunne... Hvad er det så, man kan bruge at vide, at et gen er ansvarlig for depressionen? Hvad kan man så bruge det til? Tænker du på som individ? Jamen som individ kan eller man... Eller som samfund, ikke? Ja, ja altså som, man kan måske som individ tænke på, at hvis man ved, man har det pågældende gen, og man har anlæg for at udvikle depression, der kan man jo også bare kigge på sin egen familie for at se, om der er nogen, der har det. At så skal man måske lige tænke sig lidt om, inden man kaster sig ud i meget store, ambitiøse projekter, der kan gå galt, eller være lidt mere forsigtig, men jeg tror gennemgående, at det er noget, der er meget vanskeligt at gøre, fordi man indretter sig jo ikke efter, hvordan ens gener er. Men altså at udsætte sig selv så vidt muligt for mindst mulige ubehagelige livsomstændigheder, det ville jo være en fordel, hvis man kunne vælge det. Men det er jo de færreste, der kan det. Jeg håber, I så kunne knække koden på en eller anden måde, finde ud af, hvordan kan man hjælpe folk, der har de her sygdomme? Det er selvfølgelig det endelige mål med sådan en undersøgelse her, at finde ud af, hvad er det, der går galt, og hvordan kan man hjælpe folk. Tror du, det kommer til at lykkes for jer at knække koden i en eller anden forstand? Vi må se. Man ved aldrig med forskning. Gitte Mos Knudsen, tak fordi du ville fortælle tredje planet for solen om vintermørkets kræfter, om hvordan man bekæmper vinterdepression. Selv tak. lytter til Radio 24/7. Radio 24/7 ønsker dig en glædelig jul. Og et godt nytår.